shango sheli nanga na kotunai soki epai okende obetisa mibeko wema epai ozali obosa na bolingo nakokoka te kovanda ngai limoko mama nakolinga te balambela papa na moto mosusu zongakini mama ezela ngai nakozongai kokosana te nayaki nde kosalisa nzoto olingo oyo ebebisanga motemanga olinga nzoka ekomisanga bongo onisha nana baza kokosana te nayaki nde kosalisa nzoto olingo oyo ebebisanga motemanga olinga nzoka ekomisanga bongo betanga i mama e mama e kominga na weso makila manzoto makolenga soka bolingwe choni na kaja mai e na zongi na ndako na kolela kolingola maza ye ye honga na kini se bazua to akwesone kolingola maza ye ye honga na kini se bazua o koko kananga kotombo kela yete baninga atakona kei mikolo misato na zonga kananga kaka nsima e olingo na mbaza yeye honga na kini se bazua beti masikini olingo na mbaza yeye honga na kini se bazua olingo etondanga na kati ya motema na kosopelango na nie bakoko na biso balobaka boye olingo amakila sukali wa ye olingo na mbaza yeye honga na kini se kasanda wa mingala iniko olingo na mbaza yeye honga na kini se bazua olingo na mbaza yeye olingo na sefa olingo na poto sime de la guitare. pasua o Beko kananga koto mboke la yete baninga Atoko na kei mula moti bae Nazonga kananga kakansi mae Olingo na pasa yeye hoka na kini Sesa ndawa mika la ikiko Olingo na pasa yeye hoka na kini Sepasua o Olingo na brasa yeye Olingo na sefa Olingo na poto si mre Mama ponte, mama ponte, mama ponte.